मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए चावरे। तेरी होली में तू मेरा तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलू ऐसे होली में, ना तेरा ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पांव रे।